पहला प्रश्न, भगवान मैं ध्यान करूं या भक्ति, बरसों से यही सोच रहा हूं और चूंकि कुछ तय ही नहीं हो पाता है इसलिए प्रारंभ भी करूं तो कैसे करूं। कृष्णदास मन के खेल बहुत सूक्ष्म, मन की राजनीति बड़ी गहरी है। मन एक कुशल कूटनीतिज्ञ है और उसकी सबसे बड़ी कूटनीति यह है कि तुम्हें कभी तय ही न करने दे, तुम्हें कभी निर्णय ही न लेने दे, तुम्हें कभी किसी निष्पत्ति पर न पहुंचने दे, क्योंकि न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। निष्पत्ति ही न ले सकोगे तो कृत्य का जन्म ही नहीं होगा। तो मन सदा डमाडोल रखता है, मन कहता है यह या वह, और मन अनंत काल तक ऐसे ही डमाडोल रख सकता है, रखा है। कृष्णदास तुम कुछ इस जन्म में ही ऐसा सोच रहे ऐसा नहीं, न मालूम कितने जन्मों से ऐसे ही सोच रहे होगे। और तब मन का तर्क ठीक भी है कि जब तय ही न हो पाए तो कुछ करूं तो कैसे करूं, पहले तय तो हो जाने दो। और मन तय होने न देगा क्योंकि तय करने की क्षमता ही मन की नहीं है। निष्कर्ष मन की संभावना नहीं है, निष्कर्ष लिए जाते हैं हृदय से, भाव से, श्रद्धा से। मन तो केवल संदेह करना जानता है, मन बहुत कुशल है संदेह करने में, बहुत प्रवीण है। संदेह को उसने खूब निखारा है, उस पर खूब धार धरी, संदेह की छुरी उसके हाथ में है और जो भी सामने पड़ जाए वह छुरी टुकड़े टुकड़े कर देती। मन तोड़ना जानता है, जोड़ना नहीं जानता। शेख फरीद एक मुसलमान फकीर के पास एक सम्राट मिलने आया। उसके पास एक बहुमूल्य कैंची थी, सोने की थी, उस पे हीरे जवाहरात जड़े थे, लाखों रुपया उसकी कीमत थी, किसी सम्राट ने उसे भेंट दी थी। क्या ले चलूं फकीर के पास, फरीद के प्रति उसकी बड़ी भावना थी, तो जो बहुमूल्यतम उसके पास चीज थी वही कैंची ले आया। फरीद को कैंची दी, कैंची लेके फरीद हंसने लगा और उसने कहा गलत जगह ले आए, मैं कैंची का क्या करूंगा, क्योंकि काटने का धंधा ही मैंने बंद कर दिया, मैं चीजों को तोड़ता नहीं, मैं तो चीजों को जोड़ता हूं। अच्छा हो तुम कैंची तो ले जाओ, एक सुई धागा मेरे लिए ला देना, क्योंकि सुई धागे से जोड़ना हो सकेगा, कैंची से काटना होता है। फरीद ने बड़े ही प्यारे ढंग से बड़ी अनूठी बात कह दी, मस्तिष्क तो कैंची है काटता है, हृदय सुई धागा है जोड़ता है, श्रद्धा जोड़ती है, संदेह खंड खंड करता है, श्रद्धा अखंड करती है। तुम सोचते ही रहोगे तो कभी निर्णय न कर पाओगे कि भक्ति करूं या ध्यान, और मजा यह है कि दोनों में क्या तुम सोचते हो बहुत भेद है। दोनों मार्ग हैं उसी एक मंजिल के, कोई पूरब से चले कि कोई पश्चिम से, पहुंच जाना है वहीं। सभी नदियां सागर में पहुंच जाती हैं, रास्ते अलग हैं, दिशाएं अलग हैं, और सभी श्रद्धाएं परमात्मा में पहुंच जाती हैं। फिर श्रद्धा भक्ति की हो कि श्रद्धा ध्यान की, श्रद्धा पहुंचाती है ना तो भक्ति पहुंचाती है और ना ध्यान पहुंचाता है। ध्यान और भक्ति तो केवल निमित्त है, जो चीज पहुंचाती है वह श्रद्धा है। और तुम संदेह में पड़े हो तो तुम डूबते रहोगे, उबरते रहोगे, डूबते रहोगे, उबरते रहोगे। तुम कभी न घर के होगे न घाट के, तुम धोबी के गधे रहोगे। तुम्हारी जिंदगी में कभी फूल न खिलेंगे, क्योंकि कभी तुम इतनी श्रद्धा ही न कर पाओगे कि जड़ें जमने का समय मिल सके। फिर ध्यान और भक्ति में भेद क्या है जिसके लिए तुम इतना चिंतन कर रहे हो? ध्यान है आत्मस्मरण और भक्ति है परमात्मस्मरण। ध्यान है इस बात के प्रति बोध कि मैं परमात्मा हूं, और भक्ति है इस बात का बोध कि शेष सब परमात्मा है। जो जान लेता है कि मैं परमात्मा हूं वह निश्चित ही जान लेता है कि शेष सब भी परमात्मा है, क्योंकि जो मेरे भीतर जीवित है वही शेष सबके भीतर जीवित है। जो मेरे भीतर श्वास ले रहा है वही सबके भीतर श्वास ले रहा है। तो ध्यानी अंततः भक्ति पर पहुंच ही जाता है। और जो सोचता है कि सबके भीतर परमात्मा विराजमान है, क्या वो अपने को अपवाद कर लेगा? क्या वो अपने को छोड़कर सब में परमात्मा देखेगा? सिर्फ अपने में नहीं देखेगा, जिसे सब में दिखाई पड़ेगा उसे स्वयं में भी दिखाई पड़ेगा। भक्ति से जो चलेगा, ध्यान उसके पीछे अपने आप छाया की भांति चला आता है। भक्ति और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम क्या सोचने बैठे हो? करना ही न हो तो बात अलग, तो खूब सोचो। जिसे न करना हो उसके लिए श्रेष्ठतम विधि है सोचना। जिसे कभी जीवन को रूपांतरित न करना हो उसके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है सोचना। ये बचाव है। इस आड़ में तुम छुपे रह सकते हो, मगर किसको धोखा दोगे? यह आत्मवंचना है, अपने को ही धोखा दोगे। कृष्णदास, अब कुछ करो, कुछ भी सही। निर्णय न कर सको तो एक रुपया हाथ में लेके उसे फेंक के चित्तपट कर लो। और तुमसे मैं कहता हूं, चित्त भी उसकी, पट भी उसकी। फिर चिरागों से धुआं उठने लगा, कुछ कीजिए। अब तो इस घर में भी दम घुटने लगा, कुछ कीजिए। आज अपनी खिड़कियां खोलें तो खोलें किस तरह? इन उजालों का भरम खुलने लगा, कुछ कीजिए। रात का आलम अगर होता तो कोई बात थी, दिन निकलते आदमी लुटने लगा, कुछ कीजिए। दोस्तों, फिर इस शहर पर गिद्ध मंडराने लगे, मौत का सामान फिर जुटने लगा, कुछ कीजिए। एक जंगल फिर कहीं तारी न हो इस दौर में, जिंदगी का हरापन बुझने लगा, कुछ कीजिए। जरा देखो तो, जिंदगी का हरापन बुझने लगा। दिन बीते जाते, दिन रीते जाते, मौत का सामान फिर जुटने लगा, कुछ कीजिए। और मौत कब पकड़ लेगी और तुम यही बैठे सोचते रहोगे कि ध्यान करें कि भक्ति। और मौत तुमसे ये ना पूछेगी कि मरना है कि नहीं, मौत बस आके दबोच लेगी, सोचने विचारने का मौका ना देगी। कुछ करो, लेकिन करना तभी संभव हो पाता है जब व्यक्ति विचार के व्यर्थ ऊहापोह से मुक्त हो। जिंदगी कुछ करने से बदलती, बैठे बैठे सिर के भीतर खुजलाहट को चलाते रहने से नहीं। और विचार खुजलाहट से ज्यादा नहीं, खुजली का खुजलाना है, उससे कुछ राहत नहीं मिलती। बड़ा शुरू शुरू में थोड़ी मिठास का अनुभव होता हो, फिर पीछे बहुत पीड़ा होती है। जगाओ अपने को, ध्यान तो ध्यान, भक्ति तो भक्ति। मरता हुआ आदमी ये नहीं पूछता कि जल सरोवर का है कि कुएं का है कि नदी से लाए। मरता हुआ आदमी जल को देखकर एकदम अंजलि भर के पीने में लग जाता है। तुम्हें भ्रांति है, तुम सोच रहे हो सदा जीना है, कि बहुत समय तुम्हारे पास है, कि गमाओ जितना चाहो उतना। कहते हो वर्षों से सोच रहा हूं, कुछ तय नहीं हो पाता। जन्मों तक सोचो तब भी तय नहीं होगा। तय करना मन की क्षमता नहीं। इस सत्य को देखो, मन कभी तय नहीं कर पाता। और जो भी तुमने कभी तय किया है, जरा अपने भीतर छानना, खोदना, और तुम पाओगे निर्णय सदा हृदय से आते। तुम एक स्त्री के प्रेम में पड़ गए, मन तो सोचता ही रहता है, लेकिन हृदय है कि प्रेम में पड़ गया। इसलिए तो मन कहता है कि हृदय अंधा है, कि प्रेम अंधा है। अगर मन की आंख से कोई प्रेम करने चले तो प्रेम कभी होगा ही नहीं। तुम सोचने विचारने में ही समय गंवा दोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है, कोई संगीतज्ञ हो गया है, देखे जरा गौर से, अगर मन से सोचता कि संगीतज्ञ हो जाऊं, कि डॉक्टर हो जाऊं, कि चिकित्सक हो जाऊं, कि इंजीनियर हो जाऊं, कि यह हो जाऊं, वह हो जाऊं, तो दुनिया में हजार विकल्प थे, लेकिन उसके हृदय को संगीत ने पकड़ लिया। सब छोड़ छाड़ के वो संगीत में डूब गया तो संगीतज्ञ हो पाया है। तुमने भी जिंदगी में कुछ किया होगा, अच्छे काम ना किए होंगे तो कम से कम बुरे काम तो किए ही होंगे। पाठ तो एक ही है, अच्छे काम हो कि बुरे काम हो। किसी ने गाली दी, तुम जरा सोचो बैठकर कि उत्तर दें कि ना दें। सोचो बैठकर कि उत्तर किस भाषा में दें, गालियां कौन सी ठीक और मौजू और न्याय संगत होंगी। सोचो बैठकर, इसने जो गाली दी है कहीं सच्ची ही ना हो। जैसे किसी ने तुमसे कह दिया उल्लू का पट्टा, हो सकता है कि तुम उल्लू के पट्टे ही हो, तो इसमें फिर गाली क्या रही। हो सकता है इसने ठीक ही कहा हो, या ये भी हो सकता है कि इसने बिल्कुल झूठ कहा है, तो झूठ से क्या परेशान होना। इसलिए तो बुद्धों ने कहा है कि बुरा काम करने के पहले सोचना, जितना सोच सको सोचना। बुद्धों ने कुंजी दी है तुम्हें कि अगर तुमने बुरे काम करने के पहले सोचा तो बुरे काम कर ना सकोगे। कुंजी वही है, जिस काम के संबंध में सोचोगे उसे कर ना सकोगे। बुद्धों ने कहा है, शुभ काम करना हो तो तत्क्षण कर लेना, सोचना मत, और बुरा काम करना हो तो जल्दी क्या है, टालना, कल करेंगे, परसों करेंगे, थोड़ा सोच लें फिर करेंगे। तुम उल्टा करते हो, बुरा काम तो तत्क्षण कर लेते हो, बिना सोचे कर लेते हो। जब कोई गाली देता है उस समय तुम फिर नहीं सोचते कि भाई आना कल, जरा मैं सोच लूं, उसी क्षण जूझ जाते हो। और जब कोई शुभ काम करना हो कि भक्ति कि ध्यान, तो तुम वर्षों से सोच रहे हो। बुद्धों में और तुम में इतना ही फर्क है, बुद्धिमानों में और गैर बुद्धिमानों में इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं। गैर बुद्धिमान बुरे को बिना सोचे करते, बुद्धिमान भले को बिना सोचे करते, बस इतना छोटा सा फर्क, लेकिन जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। जगाओ थोड़े अपने हृदय को, तुम्हारा हृदय सोया पड़ा है, बुद्धि शोरगुल मचा रही है और हृदय बिल्कुल बेहोश है। बन न जाए यह शहर की जिंदगी जैसी कहीं, जोर से पत्थर उछालो झील को सोने न दो। वर्जनाए जिस कथा का शीर्षक था, देर से आई समझ में आ गई है, चापलूसी में किनारों की लगे जो, यह नदी सी जिंदगी पथरा गई है। गड़ गई जब पांव में इसको हिलाते ही रहो, दर्द जितना हो मगर इस कील को सोने न दो। हो रहे आबाद बाहर से सही है, सिर्फ भीतर से उजड़ते जा रहे हैं, और समझौता सभी ने कर लिया है, शब्द ही बस युद्ध लड़ते जा रहे हैं। बैठना इसका अशुभ है, यह उड़े उड़ती रहे, कंकड़े मारो समय की चील को सोने न दो। आंसुओं को हम पिरोने में लगे थे, दर्द की जब राजधानी लुट रही थी, हम विधायक की तरह थे स्नान घर में, रोशनी की जब जवानी लुट रही थी, गांव ही बस रह गया है रोशनी के नाम पर, कुछ करो इस आखिरी कंदील को सोने न दो। तुम्हारे भीतर ज्योति का स्रोत हृदय है, तुम्हारे भीतर जलती हुई कंदील हृदय है। बुद्धि तो बहुत जागी है और हृदय की कंदील बहुत सोई है, उसे जगाओ थोड़ा। और जगाने का उपाय क्या है, छोटे छोटे श्रद्धा के कृत्यों में उतरो, छोटे छोटे निर्णय लो, बड़े निर्णय की भी मैं नहीं कह रहा हूं। तैरने जाते हो तो उथले में तैरना सीखते हो, फिर गहरे की यात्रा करते हो। चलो उथले में ही थोड़े थोड़े निर्णय लो और फिर करके देखो, तब तो कुछ निर्णय हो। भक्ति भी करके देखो, ध्यान भी करके देखो, दोनों का स्वाद लेकर देखो, कौन जाने कौन रुझ जाए। किसी को भक्ति रुझ जाती है, किसी को ध्यान रुझ जाता है, लेकिन स्वाद के बिना रुचे तो कैसे रुचे। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग जो भक्ति से पहुंचते, कुछ लोग जो ध्यान से पहुंचते। कौन जाने कृष्णदास तुम उन दो में से किस में हो, मगर एक बात पक्की है कि दो में से एक में जरूर तुम होगे। चलो दोनों का ही स्वाद ले लें, फिर जो पट जाए, जो भा जाए, जो रुच जाए, जो पच जाए, जो तुम्हारी मांस मज्जा बन जाए, फिर उसी को चुन लेना। अपनी अपनी मंजिल, सबकी अपनी अपनी चाल, रुकता कोई तोड़ निकलता है कांटों का जाल, वैसाखी के बल पर कोई चूमे गिरी का भाल, तू अपना हौसला न कम कर अपने पांव संभाल। तू जंगल का फूल खिला है पतझड़ के बीच, कागज के नकली फूलों का लेकिन कौन कमाल। कुछ ऐसे कोमल तन अतिशय सुख भी जिनको भार, कुछ ऐसे दुखते मन जिनके मुख पर नहीं मलाल। प्रश्नों की तो भीड़ बड़ी है, उत्तर देगा कौन, पर कुछ ऐसे उत्तर जिनका कोई नहीं सवाल। मुस्कानों पर ताला, छोटी खुशियों पर भी रोक। आंसू कुंठा दर्द वेदना का अब नहीं अकाल, उनका क्या कहना जिनके सोने चांदी के पंख, पिंजरे के पंछी कैसे उड़ बैठे अपनी डाल। कुछ क्षण को सहला तो लें युग युग के दुखते घाव, पंछी ले उड़ जाएंगे फिर आंखें तक का जाल। अपनी अपनी मंजिल सबकी अपनी अपनी चाल, रुकता कोई तोड़ निकलता है कांटों का जाल। तुम्हारी भी अपनी कोई चाल है, मगर चलो तो पहचान में आए, ऐसे भी चलो वैसे भी चलो। इसलिए तो मेरे इस बुद्ध क्षेत्र में ध्यान भी चल रहे, भक्ति भी चल रही, प्रेमी नाच रहे मस्ती में और ध्यानी ध्यान कर रहे, दोनों साथ साथ चल रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। बुद्ध के पास जो लोग इकट्ठे हुए वो ध्यान किए, मीरा के पास जो लोग इकट्ठे हुए उन्होंने भक्ति की। यह पृथ्वी पर पहली बार हो रहा है जहां सूफी मस्ती और सूफी नृत्य और जहां भक्तों का आनंद और भक्तों की गागर छलक रही और जहां साथ साथ विपस्सना ध्यान और झाजेन और गहन गहन ध्यान की प्रक्रियाएं भी साथ साथ चल रही। दोनों अवसर तुम्हें दे रहा हूं, तुम मालिक हो, दोनों का स्वाद ले लो, फिर निर्णय अपने से हो जाएगा। मगर तुम बैठे बाहर, न तुम करते ध्यान न तुम करते भजन, तुम बैठे दूर प्रेक्षक की तरह, दर्शक की तरह विचार कर रहे क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं बहुत आलस्य है मन में, बहुत तमस है मन में। दो आलसी एक वृक्ष के नीचे पड़े थे, सत्यप्रिया ने मुझे एक छोटा सा चुटकुला भेजा है। जामुन का वृक्ष, एक जामुन गिरी, एक आदमी ने दूसरे से कहा कि हद हो गई अलाली की भी, जामुन गिरी और तू इतना भी नहीं कर सका और जिंदगी की मैत्री। और लोग कहते हैं मित्र वही जो वक्त में काम आए। जामुन पड़ी है और तू उठा के मेरे मुंह में भी नहीं दे सकता, ये कैसी मैत्री। उस दूसरे आदमी ने कहा और अपनी तो सोचो, अभी कुत्ता मेरे कान में मूत रहा था, जीवन जल बरसा रहा था और तुमने देख भी लिया तो भी आंख बंद किए पड़े रहे, कुत्ते को भगा भी ना सके। एक आदमी राह से गुजर रहा था, उसने दोनों की बात सुनी, सोचा होगा हद हो गई अलाली की भी, लेकिन फिर भी दया तो आई। अब ये तो सीमा के बाहर हो गई बात कि कुत्ता जीवन जल बरसाए तो भी दूसरा भगाए, खुद ना भगाए। तो वो पास आया, उसने दो जामुन उठा के दोनों के मुंह में डाल दी और कहा भाई अब तो प्रसन्न हो, और जाने लगा उनका, रुको गुठलियां कौन निकालेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब सोच विचार सिर्फ आलस्य को सुंदर परिधान पहनाना है। कुछ करना नहीं चाहते, न ध्यान न भक्ति, सो सुगम उपाय खोज लिया है, सोचते रहेंगे विचार करते रहेंगे। जिंदगी में और चीजों के संबंध में तो कृष्णदास ऐसा नहीं करते, पानी पिए या न पिए, भोजन करें या न करें, आज रात सोएं या न सोएं, जिंदगी के और सब काम तो तुम मजे से किए जा रहे हो, सिर्फ भक्ति में और ध्यान में ही सारा सोच विचार लगा दिया। शायद कारण यह हो कि जिन चीजों का तुम्हारे आंखों में मूल्य है उनको तो तुम कर लेते हो, और जिनका मूल्य नहीं है उनको सोचते हो। या तो भूल ही जाओ, क्यों व्यर्थ समय गमाना, ध्यान भक्ति दोनों भूल जाओ, या तो भूल ही जाओ, झंझट छोड़ो, जिंदगी में और हजार काम है, कुछ थोड़ा और कमा लो, कुछ थोड़ा और बड़ा मकान बना लो, थोड़ा और बैंक में धन इकट्ठा कर लो, कहां की व्यर्थ की बातों में पड़े हो, या तो छोड़ ही दो। और अगर न छोड़ सकते हो, अगर ये धुन उठी रही हो, तो फिर दोनों करके देख लो। निर्णय आएगा अनुभव से, श्रद्धा जगेगी अनुभव से, प्रीति उमगेगी अनुभव से। दूसरा प्रश्न, भगवान आपने एक प्रवचन में कहा था कि पुरुष के लिए मैं भाव और स्त्री के लिए मेरा भाव अर्थात ममता बाधा है। क्या ममता प्रेम का ही दूसरा रूप नहीं है? क्या इतने प्रेमपूर्ण गुण को जो कि मेरे जीवन पर छा गया है उससे छोड़ना ही पड़ेगा और रूखा सूखा होकर रहना पड़ेगा? कृपया मार्गदर्शन दें। कश्मीरा, मैं और मेरा दोनों प्रेम के दुश्मन हैं, दोनों प्रेम को नष्ट करते हैं, दोनों प्रेम के लिए कैंसर है। और तू समझ रही है कि मैं और मेरा ही प्रेम है, और तू समझ रही कि मैं और मेरा चला गया तो जीवन रूखा सूखा हो जाएगा। जीवन रूखा सूखा है मैं और मेरे के कारण, और अगर थोड़ी बहुत हरियाली कहीं जीवन में हो भी, कहीं एक आध दो पत्ते कभी निकल भी आते हो, तो यही समझना कि मैं और मेरे के बावजूद निकल आते हैं, मैं और मेरे के कारण नहीं। कुछ हिस्सा होगा तेरे भीतर जो मैं और मेरे से खाली, वही थोड़ी हरियाली होगी, वही थोड़ा मरुद्धान होगा, नहीं तो मरुस्थल ही मरुस्थल होगा। मैं यानी अहंकार, अहंकार और प्रेम का क्या संबंध हो सकता है? प्रेम तो अहंकार का विसर्जन है। जब भी किसी के प्रति प्रेम उमगता है तो उसके प्रति हम अपना अहंकार छोड़ देते, उसके प्रति हम अपने मैं को समर्पित कर देते। फिर चाहे साधारण जगत का प्रेम हो और चाहे भगवान का प्रेम हो, मौलिक प्रक्रिया तो एक ही है। जिस स्त्री को तुमने प्रेम किया या जिस पुरुष को तुमने प्रेम किया, उस प्रेम में तुम्हें परित्याग क्या करना पड़ता है, प्रेम मांगता क्या है? एक ही चीज मांगता है कि मैं को समर्पित करो। और जब भी कोई स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति अपने मैं को समर्पित कर पाते तो उनके जीवन में बड़ी हरियाली होती, बड़े फूल खिलते, बड़ी सुवास उठती। मगर ये बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि आखिर स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, इनके प्रति मैं को पूरी तरह समर्पित करना करीब करीब असंभव है। और अगर कभी कभी समर्पित हो भी जाए तो वो क्षणभंगुर को क्षणभंगुरी होता है, उस क्षण में थोड़ी झलक मिलती है रस की, थोड़ा मन विमुक्त होता है, थोड़े प्राण आनंदित होते मगर क्षण को, और फिर अंधेरी रात, फिर गहन अंधेरी रात। एक क्षण को जैसे कोंध गई बिजली और फिर अमावस की रात जो पहले से भी ज्यादा अंधेरा कर देती। इसलिए प्रेम में थोड़ा सुख भी है और बहुत ज्यादा दुख भी है। जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने सुख ही नहीं जाना, उन्होंने सुख से भी ज्यादा गहन दुख जाना है। इसलिए बहुत से लोग तो प्रेम में पड़ते ही नहीं, छोटे से सुख से वे वंचित रह जाएंगे मगर बहुत बड़े दुख से भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए तो बहुत से लोग सदियों सदियों तक जंगल में भाग गए, उन स्थानों से भाग गए हैं जहां प्रेम हो सकता था। संसार का अर्थ क्या होता है? जहां प्रेम होने की संभावना है, जहां प्रेम का अवसर है, जहां दूसरे मौजूद हैं, जहां कौन जाने कब किसी से मन का मेल बैठ जाए, कौन जाने कब किसी से राग जुड़ जाए, कौन जाने कब किसी की वीणा के साथ वीणा बज उठे, कौन जाने कब और किसके साथ भाग जाओ। सदियों सदियों से साधु संत भागते रहे जंगलों में पहाड़ों में, किससे भाग रहे हैं? वो कहते हैं हम संसार से भाग रहे हैं, लेकिन अगर तुम उनके मनोविज्ञान को समझो तो इस बात में ज्यादा अड़चन ना होगी समझने में कि वे प्रेम से भाग रहे हैं, संसार से नहीं। प्रेम की जहां संभावना है, चुनौती है, वहां से भाग रहे हैं। संसार प्रेम का ही दूसरा नाम है। प्रेम से तो भाग जाते हैं क्योंकि प्रेम से डर लगता है, थोड़ा सा सुख लाता है और बहुत दुख लाता है। एकाध तो गुलाब का फूल खिलता है, जरूर खिलता है, मगर हजार हजार कांटे ले आता है, सारी छाती कांटों से छिद जाती। हां, आती है कभी कभी एक सुवास भी, एक सुगंध की लहर भी, और फिर बहुत दुर्गंध भर जाती। थोड़ा सा सुख और परिणाम में बहुत दुख। तो लोगों ने सीधा गणित बिठा लिया कि भाग ही जाओ ऐसी जगह से जहां दुख सुख का इतना उपद्रव है। लेकिन ऐसे भागे हुए लोग महाअहंकारी हो जाते। इसलिए तुम अपने साधु संतों में जिस तरह का अहंकार देखोगे वैसा अहंकार कहीं और ना देखोगे। उनका अहंकार बहुत प्रकट होगा, बहुत प्रगाढ़ होगा, बहुत सूक्ष्म होगा और बहुत गहरा होगा। क्योंकि प्रेम ही मिटा सकता था अहंकार को, वो तो प्रेम को ही छोड़ के चले गए। अब तो अहंकार को मिटाने वाला कोई भी ना रहा, अब तो बीमारी ही रही, औषधि ना रही। और उनके जीवन में तुम्हें रेगिस्तान मिलेगा, वहां कोई हरियाली नहीं होगी। कश्मीरा तो ठीक कहती, अगर मैं पुराने ढंग के साधु सन्यासी पैदा कर रहा होता तो तेरा वक्तव्य बिल्कुल ठीक था कि फिर तो जीवन रूखा सूखा हो जाएगा। लेकिन मैं तो किसी और ही सन्यास की बात कर रहा हूं, ऐसे सन्यास की जो प्रेम से भागता नहीं वरन प्रेम के सत्य में जागता है। ऐसे सन्यास को जो प्रेम को क्षण भंगुर ही नहीं स्वीकार करता बल्कि अपनी शाश्वत सच्चाई की तरह अंगीकार करता है, जो संसार से नहीं भागता और प्रेम से नहीं भागता बल्कि अहंकार को त्यागता है। क्योंकि दुख प्रेम से नहीं आता, प्रेम से तो सुख ही आता है, क्षणभंगुरी सही। हां, जब प्रेम चला जाता और अहंकार मजबूत हो जाता तब दुख आता है। ये जरा सूक्ष्म प्रक्रिया है, इसलिए ठीक से देखोगे तो ही समझ पाओगे। दुख प्रेम से कभी नहीं आता, दुख अहंकार से आता है, मोह से आता है, ममता से आता है, मैं भाव से आता है। इसलिए शुरू शुरू में प्रेम के संबंध बड़े सुखद और प्रीतिकर होते, हनीमून के दिन बड़े सुखद होते हैं, बड़े प्रीतिकर होते हैं, क्योंकि अभी मैं नहीं आया, अब आएगा, जल्दी ही विवाह होगा, घर गृहस्थी बसेगी और मैं लौटेगा अपने पूरे फौज फांटे के साथ, अपने पूरे हमले के साथ। पति पैदा होगा, प्रेमी विदा हो जाएगा, पत्नी पैदा होगी, प्रेसी विदा हो जाएगी, प्रेसी मर जाएगी, उसकी लाश पे पत्नी खड़ी होगी, प्रेमी राख हो जाएगा, उसकी राख पर पति अकड़ाएगा, अकड़ के खड़ा होगा। जहां पति और पत्नी आ गए वहां दुख आ गए। जब तक प्रेमी थे और प्रेसी थे कुछ बात और थी, गुण और था, अभी मैं नहीं था, अभी दावा नहीं था, अभी दावेदारी नहीं थी। अहंकार के कारण आता है दुख, ममता अहंकार का रूप है, मेरा ये दावा ही अहंकार है। जिस दिन तुमने कहा ये मेरी पत्नी, उसी दिन तुमने उस स्त्री के प्राणों की आहुति चढ़ा दी, तुमने उसकी स्वतंत्रता मार डाली, तुमने उसकी गर्दन दबा डाली। अब तक जीवित थी, आकाश में उड़ता हुआ पक्षी थी, अब पिंजरे में बंद पत्नी। हां तुमने आभूषण दे दिए हैं, सुंदर साड़ियां ले आए हो, वो सब तुमने पिंजरे को खूब सजा दिया है, लेकिन अब रस नहीं बहेगा। और जिसको तुमने पिंजरे में बंद किया है वह बदला लेगी। आखिर कौन परतंत्र होना चाहता है, वह भी मालिक होना चाहेगी, वह भी तुम पर कब्जा करना चाहेगी, उसमें भी हजार ईर्ष्याएं पैदा होंगी, हजार जलने पैदा होंगी, हजार महत्वाकांक्षाएं पैदा होंगी। पति सोचता है मैं मालिक, पत्नी सोचती मैं मालिक, दोनों एक दूसरे पर कब्जा करने की चेष्टा में लगे होते। ये है ममता का जाल। इस ममता के जाल में कश्मीरा कहां हरियाली, धोखा है, या कि दूर का ढोल है सुहावना। तू पूछती है, आपने प्रवचन में कहा था कि पुरुष के लिए मैं भाव और स्त्री के लिए मेरा भाव अर्थात ममता बाधा है, क्या ममता प्रेम का ही दूसरा रूप नहीं है? नहीं, जरा भी नहीं। ममता प्रेम की लाश है, प्रेम की सड़ांध है, ममता प्रेम की समाप्ति की घोषणा है। जब तक प्रेम है तब तक ममता नहीं होती, मोह भी नहीं होता, तब तक एक निश्चलता होती, एक स्वतंत्रता होती। जब तक प्रेम है तब तक प्रेमी एक दूसरे को मुक्त करते, प्रेम मुक्ति लाता है, ममता बंधन लाती, दोनों एक कैसे हो सकते। मगर तेरी बात मैं समझता हूं, शब्दकोश में यही अर्थ लिखा है और जीवन के सामान्य शिक्षण क्रम में भी यही समझाया जा रहा है कि ममता यानी प्रेम। मगर अस्तित्व के जगत में ममता प्रेम नहीं है, प्रेम का ठीक विपरीत है। अगर प्रेम अमृत है तो ममता जहर है। तू कहती है क्या ममता प्रेम का ही दूसरा रूप नहीं? जरा भी नहीं। जहां से उड़ चुका प्रेम वहां पड़ी रह जाती है एक मुर्दा लाश, उसको तुम ममता कहते हो। फिर पूजो उस लाश को, चढ़ाओ फूल उस पर, लेकिन जीवन उस घर से उड़ चुका, खाली पिंजरा रह गया, हंसा जा चुका। तूने पूछा क्या इतने प्रेमपूर्ण गुण को, ममता को मैं प्रेमपूर्ण गुण कहता ही नहीं। ममता अगर ठीक से पहचानी जाए तो घृणा तो हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकती। जरा जटिल होगी बात समझने, क्योंकि सदियों सदियों का संस्कार हमारा ऐसा है कि ममता यानी प्रेम। और मैं तुमसे कह रहा हूं ममता का अर्थ ही ये होता है कि प्रेम नहीं। अब हम चाहते हैं कि कब्जा हो दूसरे पर, ममता राजनीति है, प्रेम धर्म है, ममता मालकियत है, प्रेम मुक्तिदायी है। ममता कहती है कि मुझे कभी मत छोड़ना, ममता कहती है कि मैंने ये लक्ष्मण रेखा खींची, इसके बाहर मत जाना। ममता कहती तुम मेरे हो और किसी के भी नहीं। ममता बड़ी ईर्ष्यालु है और ईर्ष्या घृणा का हिस्सा है, घृणा की छाया है। ममता ने रूप ले लिया है प्रेम का, मुखौटा ओढ़ लिया है प्रेम का, इसलिए खूब धोखा दे रही। लेकिन सच्चा प्रेम दूसरे पर दावा नहीं करता। खलील जिब्रान ने ठीक कहा है, तुम अपने बच्चों को प्रेम तो करना लेकिन अपने विचार मत देना। तुम अपने बच्चों को प्रेम तो करना लेकिन उन पर अपना अधिकार मत जतलाना, क्योंकि अधिकार जतलाया, अपने विचार दिए, तुमने उनकी गर्दन पर फांसी लगा दी, उन्हें तुमने अपने सांचे में ढाला कि ये घृणा हो गई, प्रेम ना रहा। दो प्रेमी एक दूसरे के मालिक नहीं होते, एक दूसरे के संगी साथी होते। दो प्रेमी एक दूसरे से अपेक्षाएं नहीं रखते, मांगे नहीं रखते, शर्तें नहीं रखते, उनका दान बेशर्त होता है। प्रेमी देना चाहता है और ममता लेना चाहती। ममता छीन झपट है, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और ममता का ये भिक्षा पात्र कभी भरता नहीं। प्रेम कहता है ले लो, मैं बांट रहा हूं, मैं धन्य भागी हूं कि तुमने स्वीकार किया। लेकिन प्रत्युत्तर नहीं मांगता प्रेम, ममता देना तो चाहती नहीं और प्रत्युत्तर मांगती है। दो, ममता का स्वर है दो, और दो इतना काफी नहीं है। कौन पत्नी राजी है अपने पति के प्रेम से, सोचती और मिलना चाहिए। कौन पति राजी है अपनी पत्नी के प्रेम से, सोचता और मिलना चाहिए। बच्चे प्रसन्न हैं अपने माता पिताओं से, सोचते हैं और मिलना चाहिए, और माता पिता प्रसन्न हैं अपने बच्चों से, सोचते हैं और मिलना चाहिए। कितना ही मिले ममता का भिक्षा पात्र भरता नहीं, और प्रेम भिक्षा पात्र है ही नहीं। प्रेम तो बादशाहत है, प्रेम तो दान है, प्रेम तो देना है, प्रेम तो बांटना है। ये दोनों बड़ी अलग बातें हैं कश्मीरा। ममता को प्रेमपूर्ण गुण मत समझ लेना, अन्यथा प्रेम से तू वंचित ही रह जाएगी, कूड़े कंकड़ बीनती रहेगी, जबकि पास ही हीरों की खदानें थी। कूड़े कंकड़ भी कभी कभी बड़े चमकीले होते और हीरों का धोखा दे सकते, पारखी चाहिए। और प्रेम की परख गहरी परख है, क्योंकि उससे बड़ा कोई हीरा नहीं। प्रेम तो कोहिनूर है, सभी उसको नहीं समझ पाएंगे। तूने पूछा प्रेम पूर्ण गुण को जो कि मेरे जीवन पर छा गया है, छा गया होगा तेरे जीवन पर, मगर वो प्रेम पूर्ण गुण नहीं है। फिर से तलाशना, फिर से टटोलना, किसी सस्ती चीज से राजी मत हो जाना। मैं तो चाहता हूं कि सच्चा प्रेम तुम्हें उपलब्ध हो, क्योंकि सच्चा प्रेम एक दिन प्रार्थना बन जाता है और ममता संसार में भटकाती रहती। ममता एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर भिखारी की तरह भटकाती रहती, और प्रेम एक दिन तुम्हें परमात्मा के महल में प्रवेश दिला देता है। प्रेम एक दिन तुम्हें परमात्मा का प्यारा बना देता है। इसी को तुम जीवेश्वर कह रहे हो, यह जीवेश्वर नहीं है, यह जीवेश्वर का विकृत रूप है, विक्षिप्त रूप है। इसे शुद्ध करो। कल जीना है तो जीवेश्वर विकृत, अभी जीना है तो जीवेश्वर शुद्ध होने लगती। वर्तमान में जियो, जीवेश्वर शुद्ध होने लगती। वर्तमान के अतिरिक्त न कोई अतीत बचे न कोई भविष्य। यह क्षण बस तुम्हें समग्री भूत रूप से घेर ले, सब तरफ से घेर ले। इस क्षण के अतिरिक्त और कोई क्षण न हो, तो उस क्षण की शुद्धि में समय विलीन होगा, मन दूर छूट जाएगा, आशा निराशा के जाल समाप्त हो जाएंगे, और उस क्षण की शुद्धि में तुम जीवेश्वर को किसी और ही रंग और रूप में पाओगे। तुम जीवेश्वर को परमात्मा के रूप में पाओगे, और तब उसे जीवेश्वर कहना ठीक नहीं। एशना का अर्थ होता है वासना, तब तो उसे जीवन कहना ही ठीक है। परमात्मा जीवन है, परमात्मा शाश्वत जीवन है, लेकिन हमारी उससे पहचान नहीं। और चूंकि हमारी उससे पहचान नहीं और हम सोचते हैं शरीर ही हमारा जीवन है, इसलिए मन में आकांक्षा उठती कि बचा लें, थोड़ी देर और ज्यादा जी लें, अभी कुछ भी तो भोगा नहीं, थोड़ा और जी लें। उपनिषदों में ययाति की कथा है। ययाति की मौत आई, वो 100 साल का हो गया था, सम्राट था, उसकी 100 रानियां थी, उसके 100 बेटे थे। जब मौत आई, ययाति थर्रा गया, कौन न थर्रा जाए, यद्यपि 100 साल जी लिया था, 100 रानियां थी, 100 बेटे थे, बड़ा साम्राज्य था, मगर कब कभी कुछ पूरा होता है, कब तृप्ति होती, कितना ही हो अतृप्ति तो अतृप्ति ही बनी रहती। गिड़गिड़ाने लगा, मौत के सामने हाथ जोड़ने लगा, कहा ये तो बहुत जल्दी हो गई, कुछ खबर तो करनी थी, कुछ वर्ष 2 वर्ष पहले मुझे खबर कर दी होती तो जो मनसाएं मेरी अधूरी रह गई वो मैं पूरी कर लेता। मैं तो कुछ पूरा कर ही नहीं पाया, और तू द्वार पर आ गई बिना खबर दिए। दया कर, थोड़ा समय और दे दे तो अधूरे सपने पूरे कर लूं। सदा सदा इच्छाएं पलती रही हैं, उनको भर लूं। अतृप्त भूखा मुझे मत मार, मृत्यु ने कहा मुझे ले जाना तो पड़ेगा, तो एक काम करो। उस बूढ़े पर दया आ गई, तुम्हारा बेटा अगर कोई जाने को राजी हो तुम्हारी जगह तो मैं उसको ले जाऊं, मगर ले जाना तो मुझे पड़ेगा ही। ययाति अपने बेटों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। जरा सोचो, 100 साल का बूढ़ा अपने जवान बेटों के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि कोई भी राजी हो जाओ। जो बुजुर्ग बेटे थे, कोई 70 साल का था, कोई 80 साल का भी था, कोई 60 का था, कोई 50 का था, वो तो कन्नी काट गए, वो तो यहां वहां देखने लगे। और स्वाभाविक, जब 100 साल में तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो 50 साल के बेटे की इच्छा कहां से पूरी हो गई होगी। वो क्यों मरे, क्यों किसी के लिए मरे, हम कहते हैं लोगों से कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, लेकिन अगर ये मौका आ जाए तो हम कहेंगे अरे वो तो बात की बात थी, कहने की बात थी। पति कहता है पत्नी से कि मैं मर जाऊंगा तेरे बिना, कोई मरता करता नहीं। पत्नियां कहती हैं कि मर जाएंगे तुम्हारे बिना, लेकिन अंग्रेजों को सतियों की प्रथा बंद करनी पड़ी क्योंकि पत्नियां जबरदस्ती जलाई जा रही थी, और अगर मरना ही होता तो कानून तो नहीं रोक सकता था। पहले कितनी सतियां होती थी, अब तो कोई सती होता दिखाई पड़ता नहीं। वो सतियां जरूर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, पूरा इंतजाम किया गया था उनको जबरदस्ती जला देने का। कौन मरना चाहता है? बेटे इधर उधर देखने लगे, सिर्फ एक छोटा बेटा, सबसे जवान बेटा, जिसने भी जिंदगी का कुछ भी नहीं देखा था, जिसकी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं थी, वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं तैयार हूं, मैं जाता हूं। बाप खुश हो गया, बाप ने बड़े आशीष दिए। जरा सोचो, बाप ने बड़े आशीष दिए कि बेटा तू ही मेरा असली बेटा है, तुझे मेरे आशीर्वाद, तुझे बहुत पुण्य होगा, तू अपने बाप को बचा रहा है। लेकिन मौत को बहुत दया आई इस बेटे पर कि ये बूढ़ा खुद तो बच रहा है और 20 साल के जवान को भेज रहा है जिसने अभी कुछ भी नहीं देखा, अभी जीवन के कोई न कड़वे मीठे अनुभव हुए। मौत ने उस बेटे से कहा कि तू सोच ले एक बात, तू ना समझ मालूम होता है, तू ये नहीं देखता कि तेरा बाप 100 साल का होके भी मरना नहीं चाहता, तेरे भाई सब बैठे, तेरे 99 भाई चुप बैठे नीचे नजर किए, कोई नहीं मरना चाहता, तू क्यों मरना चाहता है? उस बेटे ने बड़ी बहुमूल्य बात कही। उसने कहा कि मैं यही सोच के मरना चाहता हूं कि 100 साल के मेरे पिता हो गए, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तब 80 साल मैं क्यों घिट्टे खाऊं? ये 100 साल के होके भी गिड़गिड़ा रहे हैं, 100 साल का होके मैं भी गिड़गिड़ाऊंगा। ये मेरे भाई कोई 80 साल के हैं, कोई 70 साल के, कोई 60 साल के, ये सिर झुकाए बैठे। अगर ये 70-80 साल के होके भी जीवन की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा? इन सबको देख के ही मैं राजी हो गया हूं कि ये बात ही फिजूल है, ये मामला कुछ उलझने जैसा नहीं, तू मुझे ले चल। फिर भी बाप को होश ना आया, बेटे ने जब ऐसी अद्भुत बात कही, तब भी किसी और भाई को होश ना आया, लोग बैठे ही रहे। लोग ऐसा पकड़ते हैं जिंदगी को। कहानी बड़ी प्रीतिकर है, 100 साल बीत गए, बेटे की उम्र बाप को लगी, 100 साल के बाद फिर मौत आई और बाप फिर गिड़गिड़ाने लगा, और उसने कहा कि अभी तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ, ये 100 साल ऐसे बीत गए कि पता ही नहीं चला, पल में बीत गए। तब तक उसके 100 बेटे और पैदा हो चुके थे, नई नई शादियां कर ली थी उसने। मौत ने कहा तो फिर किसी बेटे को भेज दे, और ऐसा चलता रहा। ऐसा कहते हैं 10 बार हुआ। कहानी बड़ी प्रीतिकर है, 1000 साल का हो गया बूढ़ा, तब भी मौत आई और मौत ने कहा आप क्या इरादे? ययाति हंसने लगा। उसने कहा मैं चलने को तैयार, नहीं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, इच्छाएं वैसी की वैसी अधूरी हैं, मगर एक बात साफ हो गई कि कोई इच्छा कभी पूरी हो ही नहीं सकती, मुझे ले चलो। मैं ऊब गया, ये भिक्षा पात्र भरेगा नहीं, इसमें तलहटी नहीं, इसमें कुछ भी डालो ये खाली का खाली रह जाता है। जीवेशना शरीर से बंधी हो, इच्छाओं से बंधी हो, मन से बंधी हो तो संसार, और जीवेशना सबसे मुक्त हो जाए, न संसार न शरीर न मन, तो ऐसा नहीं रह जाती, जीवन ही रह जाता, शुद्ध जीवन, खालिस जीवन, शुद्ध कुंदन, वही निर्वाण है, वही मोक्ष है। आखिरी सवाल, भगवान मैं आपको सुनता हूं तो चकित हो रह जाता हूं, अवाक होता हूं, आश्चर्य विमुक्त होता हूं, लेकिन सन्यास में छलांग नहीं लगा पाता हूं, क्या करूं? राधा रमन, अवाक होते हो, सच अवाक होते हो, सच विस्मय विमुक्त होते हो, आश्चर्यचकित होते हो, तब तो छलांग लग ही जाएगी, फिर होश किसको रहेगा छलांग से रुकने का? मदमस्त होते हो तो पता ही नहीं चलेगा कब छलांग लग गई, छलांग लग जाएगी तभी पता चलेगा कि अरे छलांग लग गई, मगर तुम कंजूसी कर रहे हो, थोड़े थोड़े अवाक होते होगे, मात्रा में, होम्योपैथी की मात्रा में, बच बच की, ज्यादा बरसने लगता होगा तो छाता लगा लेते होगे, ऐसे दूर दूर खड़े रहते होगे, दृष्टा की तरह, अभी तुम्हारा मेरा संबंध भोक्ता की तरह नहीं जुड़ा, अभी तुम्हारा संबंध सुनने वाले की तरह है, एक श्रावक की तरह, अभी तुम्हारा संबंध एक भक्त की तरह नहीं जुड़ा, और भक्त का ही संबंध होता है, श्रावक का कोई संबंध होता है? सुन लिया, बात अच्छी लगती है, थोड़ा इकट्ठा कर ली, थोड़ा ज्ञान बढ़ गया, थोड़ी ज्ञान की संपदा बढ़ गई, थोड़ा अहंकार को और आभूषण मिल गए, थोड़ा बात करने को बात मिल गई, थोड़ा औरों के सामने ज्ञान बघारने की सुविधा मिल गई, मगर अगर सच ही तुम कहते हो कि अवाक हो रहे हो, चकित हो रहे हो, विस्मय विमुक्त हो रहे हो, तो फिर पूछना क्या है? और छलांग भी कोई पूछ पूछ के लगानी होती, छलांग तो वही जो बिना पूछे लगानी, पूछ पूछ के लगानी तो वो तो सीढ़ियां चढ़ना है, वो तो हिसाब किताब बिठाना है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या फायदा क्या हानि, कितना जाऊं कितना ना जाऊं, इतना जाऊं कि अगर जरूरत पड़े तो वापस लौट सकूं। छलांग का मतलब होता है दीवानगी, छलांग का अर्थ होता है पागल प्रेम, चूक मत जाना, सुनते सुनते ही मत रह जाना, जब वक्त का अनोखा रथ चमकदार रुक गया अकस्मात आकर तुम्हारे द्वार, तुम रह गए अवाक, अविश्वास भरी आंखों से देखते रहे चकाचौंध, सुनते रहे जयकार, समय की मूर्ती हिलोर पर बहकर आया हुआ निर्णय का स्वर्ण मुकुट अनायास चकराकर घूम गई धरती तुम्हारे आसपास, मुग्ध देखते ही रहे ज्वार की अपार फेन चूड़ा पर उठा हुआ अमृत घट, वक्त का रथ जो तुम्हारे लिए लाया था तुमने उसे लिया नहीं, बांट कर पिया नहीं, जब एक अकल्पित अनहोनी दिशा से सन्नाटा फैलाता तूफान आया था, दमघोंट अंधकार चारों तरफ छाया था, तुम्हारी अलग अलग नावें लोप हुई थीं झपट उड़ते कुहासों में, लोगों ने तब एक बड़ा दीपक जलाया था, तूफान चीरता पथ को दिखाता जो किनारे तुम्हें लाया था, भूलकर भूमिका तुम वह अजूबा सबको दिखाने लगे, इस हाथ उस हाथ आपस में दीपक फूकने बुझाने लगे और गहरे अंधकार गर्त में लोग समाने लगे। वह चिराग चौमुख कर लोगों को तुमने दिया नहीं, रोशनी पर धूल पड़ी, चांदना हुआ नहीं। देखो वह ताजी खुली गंधवा बही थी जो इस विशाल वृक्ष पर, होने लगी है मंद उल्टी बयार में। एक एक कदम, एक एक गलत कदम घन घनोर चक्रमित बगुला बन जाता है। उलझ रही, जूझ रही आपस में डालियां, झोरों से झोरे, पत्तों से पत्ते, तिनकों से छुद्र तिनके, जल रहे असहाय नील, फट रहे चिंदियों से फल फूल, फूट रहे भरे भरे मधुकोष। वृक्ष का शरीर जिंदा लोथड़ों में कट कर उछल उछल जाता है। धूल और धक्कड़ में भन्नाती निकल पड़ी रक्त सोख मक्खियां, निर्दंड घूमते हैं सीना तान हिंस जंतु, घात लगा खड़े हर तरफ कूर बटमार, कांपते हैं निर्दोष दम खुश्क हर द्वार। अडिग महावृक्ष अभी करता है इंतजार, माथे पर अनुभव की तेजस्वी रेखाएं, देख रही धारावाही त्रिकाल, देख रही इस अखंड वृक्ष का किसे है ख्याल। शीश जिसका खुद ही है आकाश, जड़ों में जमी बैठी है अनगिनत शताब्दियां, मनवंतर बन गए जिसके रस की सुवास। छाया के छत्रक में संस्कृत की जगमग नक्षत्रमाल, ममता बनी गंगा तब जिसका बन गया दिपनार हितमान, मोर पंख मैदान विंध्या लालिम हिरण, धीरज का अलग ध्यान, रंगोली वन प्रांतर गांव खेत खलियान, सतीय पर अक्षत सी संतान। उठ रही इस ओघड़ तरु से मौन काल की पुकार, छाया भोगने वालों होशियार, यह सब तुम पर निछावर किया हर बार, किंतु वक्त करता नहीं किसी का भी इंतजार। समय का रथ ज्यादा देर रुक नहीं पाता है, रखा रखा अमृत भी विष बन जाता है, चूका हुआ क्षण कभी वापस नहीं आता है। अवाक हो, आश्चर्य विमुक्त हो, चकित हो, छलांग का भाव उठा, फिर पूछो मत, फिर लगने दो छलांग, मुग्ध देखते ही रहे ज्वार की अपान फेन चूड़ा पर उठा हुआ अमृत घट। वक्त का जो रत तुम्हारे लिए लाया था, तुमने उसे लिया नहीं, बांटकर पिया नहीं। वह चिराग चौमुख कर लोगों को तुमने दिया नहीं, रोशनी पर धूल पड़ी, चांदना हुआ नहीं। उठ रही इस ओघड़ तरु से मौन काल की पुकार, छाया भोगने वालों होशियार, यह सब तुम पर निछावर किया हर बार, किंतु वक्त करता नहीं किसी का भी इंतजार। समय का रथ ज्यादा रुक नहीं पाता है, रखा रखा अमृत भी विष बन जाता है, चूका हुआ क्षण कभी वापस नहीं आता है। आज इतना ही।